ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون شعر انتظار بدونی، ابر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی. تو باید مثل ریشه پای این ساقه بشینی، زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای درب دری ها تو میتونی خونه باشی، برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی. شکستنی تر از گل، خود قصه رفتن تو باید بسازی با من. من میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن، ای تنت خاک شکفتن نگیرین بهارو از من. اگه مثل حرف گنگم بگو ناگفته نمونم، اگه روشنم مثل آگل نکن بذار بخونم بخونم. من یه قصر قصه ساختم روی ابرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم. بذار پیش تو از اون قصد شعر نقره‌ای بخونم، زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خوده قصه رفتن چی میشه بسازی با من.